Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm. Sana savaş ganimetlerine dair soru soruyorlar. De ki. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür. O halde siz gerçekten müminler iseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki. Allah zikredilince kalpleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendisidir. Onlar için Rableri katında nice dereceler. Bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden savaş için çıkarmıştı. Oysa müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamış. İsteksizlik göstermişti. Hak apaçık ortaya çıktıktan sonra bile onlar bu hususta sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle mücadele ediyorlardı. Hani Allah size iki taif eden birinin muhakkak sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise güçsüz ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkın yerine gelmesini, kafirlerin kökünü kesmeyi istiyordu. Ki mücrimler hoşlanmasa bile hakkı hak olarak ortaya koysun. Batılı boşa çıkarıp hükümsüz kılsın. Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Buna karşılık o. Ben sizi birbiri peşinden bin melekle destekleyip yardım edeceğim. Diyerek duanızı kabul etmişti. Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalbinizin iyice yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Çünkü Allah azizdir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah kendi katından bir güven işareti olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi tertemiz yapmak, şeytanın vesvesesini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta ayaklarınıza sebat vermek için gökten üzerinize su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinleyim, haydi inananlara destek verin diye vahyetmişti. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Artık siz de vurun boyunlarının üstüne. Doğrayın parmaklarını. Çünkü onlar Allah'a ve peygamberine karşı koydular. Kim ki Allah'a ve peygamberine karşı koyarsa, bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. İşte size Allah'ın azabı. Şimdi tadın onu. Kafirlere bir de ateş azabı vardır. Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman, sakın onlara arkalarınızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme, taktik kullanma veya bir başka Müslüman topluluğa katılma dışında. Her kim böyle bir günde düşmanına arkasını dönerse, Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varıp kalacağı yer cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Resulüm, attığın zaman sen atmadın. Allah attı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. İşte bu güzel imtihan böyledir. Allah kafirlerin düzenini bozup yok eder. Ey kafirler, eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Eğer vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yok, tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden hiçbir şey savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşitip durduğunuz halde ondan dönmeyin. İşitmedikleri halde, işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, düşünmeyen o sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi, elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile, onlar yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Allah ve peygamberi sizi, size hayat verip canlandıracak şeylere çağırdığı zaman icabet edin. Bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Siz onun huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Öyle bir fitneden sakının ki, aranızdan sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hepinize sirayet eder. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Hatırlayın ki, bir zamanlar sayınız az idi. Yeryüzünde aciz tanınıyordunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı. Yardımı ile desteklediği ve temiz şeylerden rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Kendiniz bilip dururken emanetlerinize de hainlik etmeyin. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır ve büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız, O size Furkan iyi ile kötüyü ayırt edecek bir marifet, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Hani o inkar edenler? Bir zamanlar seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek ya da sürmek için sana tuzak koruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman işittik. İstersek biz de benzerini söyleyebiliriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Derlerdi. Hani bir zamanda onlar, ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin katından ise üzerimize gökten taş yağdır veya bize acıklı bir azap getir. Demişlerdi. Sen içlerinde iken Allah onlara azap etmez. Onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'ın hizmetine ehil olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Onun gerçek dostları mütevellisi ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah'ın yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Küfre girmiş olmanıza karşılık tadın azabı. Kafirler şüphesiz ki mallarını Allah yolundan alıkoymak için sarf ediyorlar. Daha da sarf edecekler. Sonra bu kendilerine bir yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklar. Küfründe inat eden kafirler ise cehenneme sürükleneceklerdir. Bu, Allah'ın murdarı temizden kafiri müminden ayırıp, bütün murdarları üst üste koyarak, topunu bir araya yığması ve cehenneme atması içindir. İşte onlar mahvolanlardır. Kafirlere söyle. Eğer vazgeçerlerse, geçmiş günahları kendilerine bağışlanacaktır. Tekrar dönerlerse, eskilerin başına gelenler onların da başına gelecektir. Fitneden eser kalmayıp ve dinle tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görendir. Yok vazgeçmez ve yüz çevirirlerse, artık bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı günde, kulumuza indirdiğimize inanmış iseniz, biliniz ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'ın, Resulünün ve yakınlarının, yetimlerin, yoksulların, yolcularındır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O zaman siz vadinin yakın bir kenarındaydınız. Onlar da uzak kenarındaydılar. Kervan ise sizin daha aşağınızda deniz sahilindeydi. Eğer onlarla sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda anlaşamazdınız. Fakat Allah olması gereken zaferin olması için böyle takdir etti. Ta ki, helak olan, apaçık bir delil gördükten sonra helak olsun. Yaşayan da apaçık bir delilden sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Allah uykuda onları sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, çekinir ve bu hususta çekişirdiniz. Fakat Allah sizi kurtardı. Şüphesiz ki o göğüslerin özünü bilendir. Allah, olacak olan emri yerine getirmek için düşmanla karşılaştığınızda onları sizin gözünüzde az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde az gösteriyordu. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşabilesiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından böbürlenerek, İnsanlara gösteriş yaparak ve insanları Allah yolundan alıkoyarak çıkanlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de. Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de sizin yardımcınızım, dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce gerisin geri dönerek, ben sizden uzağım. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir, dedi. O sırada münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, bunları dinleri aldatmış, diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, bilsin ki Allah yegane galip ve hikmet sahibidir. Melekler o kafirlerin üzerine ve arkalarına vurarak ve haydi yangın azabını tadın, diyerek canlarını alırken onları bir görsen, işte bu, ellerinizin yapıp öne sürdüğü işler yüzündendir. Yoksa Allah kullarına zulmetmez. Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişi gibi. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bu yüzden Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Çünkü Allah çok güçlüdür. Cezalandırması çok şiddetlidir. Bunun sebebi, bir kavim kendilerini değiştirmedikçe, Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten de Allah işitendir, bilendir. Bunların hali Firavun hanedanı ile daha evvelkilerin hali gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlayıp inkar etmişlerdi. Biz de onları günahları ile helak ettik. Firavun'un hanedanını denizde boğduk. Onların hepsi zalim idiler. Şüphesiz ki Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde, onlar her defasında hiç çekinmeden anlaşmalarını bozarlar. Eğer onları savaşta ele geçirirsen, vereceğin ceza ile arkalarındakileri de ürküt. Belki ibret alırlar. Bir kavmin anlaşmayı bozmak hususunda hainlik yapmasından çekinirsen, sen de hak ve adaletle onların seninle yaptıkları anlaşmayı aynı şekilde onlara at, anlaşmayı bozduğunu onlara bildir. Şüphesiz ki Allah hainlik yapanları sevmez. Kafirler kendilerini kurtarıp geçtiklerini sanmasınlar. Şüphesiz ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Ey iman edenler, onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla hem Allah'ın düşmanlarını hem de sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutup yıldırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. Onlar seni aldatmak isterlerse, şüphesiz ki Allah sana kafidir. O ki, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. Onların gönüllerini birleştiren Allah'tır. Eğer sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o azizdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Allah sana da sana tabi olan müminlere de yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaş için coştur. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, onlardan 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa, kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlayışsız bir güruhtur. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa, onlardan 200 kişiye galip gelirler ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye Allah'ın izniyle galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Hiçbir peygambere yeryüzünde ağır bas düşmanı yere sermeden esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, yegane hikmet sahibidir. Eğer daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldığınız fideden ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir iyilik bulursa, sizden alınan fideden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan,